ایک وہ انسان ہوتا ہے جو ایمان میں پیدا ہوتا ہے، ایمان میں زندہ رہتا ہے، ایمان میں مر جاتا ہے۔ قرآن اس کے متعلق کہتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو اس وقت بھی ثابت رکھتے ہیں، دنیا میں بھی ثابت رکھتے ہیں، قبر میں بھی ثابت رکھتے ہیں، آخرت میں بھی ثابت رکھتے ہیں۔ یہ کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو جنت میں داخل فرمائے گی اور یہ کہے گی، تو نے مجھے خوش رکھا تھا، آج میں نے تجھے خوش کر دیا، تو نے مجھے استعمال کیا ہے، آج میں نے تجھے جزا دی ہے، تو نے مجھ سے محبت کی ہے، آج میں نے اس کی جزا تجھے عطا فرما دی ہے۔ فرمایا، مومن پیدا ہو جانا، مومن بن کے زندہ رہنا اور مومن بن کے مر جانا، یہ سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ دوسرا وہ بدبخت ہوتا ہے جو کافر پیدا ہوتا ہے، کافر زندہ رہتا ہے، کافر ہو کے مر جاتا ہے۔ یہ وہ بدبخت ہوتا ہے، جب میرے نبی کو پتہ چلتا تھا فلاں آدمی مر گیا ہے، آپ پوچھتے تھے، بتاؤ وہ ایمان سے مرا ہے کہ کفر سے مرا ہے؟ اگر وہ ایمان سے مرتا تھا، اللہ کے نبی کی زبان سے کہاں نکلتا تھا، آپ ہنسنے کو بلند کرتے تھے، آپ کی ہنسی میں قوت آتی تھی، آپ کی چھاتیاں بجا کرتی تھی، اتنے ہنستے تھے کہ میرا ایک امتی آسان کامیابی لے کر یہاں سے آخرت میں چلا گیا ہے، اللہ اس کا استقبال کریں گے اور اس کے فرشتے بھی اس کا استقبال کریں گے۔ ایک وہ بدبخت ہوتا ہے جو کافر پیدا ہوتا ہے، کافر زندہ رہتا ہے، کافر ہو کے مر جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے، اس کی صحبت سے بھی بچائے، ایسے لوگوں کی دوستی سے بھی بچائے۔ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو مومن بن کے آتا ہے، مومن بن کے زندہ رہتا ہے، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے جس نے نماز پڑھی چھوڑ دی، جس نے صدقہ دیا چھوڑ دیا، جس نے قربانی کر دی چھوڑ دی، جس نے جذبات سے اللہ کو بنایا چھوڑ دیا، جس نے نبی کو 10 دن چاہا پھر 20 دن چھوڑ دیا، جس نے رسول اللہ کی سنت سے محبت کی پھر نفرت کر ڈالی، جس نے حضور کو اچھا کہا پھر برا کہہ دیا، جس نے صدقے سے محبت کی پھر نفرت کر ڈالی، جس نے ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہا پھر ذلت والوں کی صحبت میں چلا گیا۔ ہم نشین بناؤ، ہم صالح بناؤ، ایک بہترین دوست بناؤ، شاہ سوار بناؤ جو تمہیں اٹھائے پہنچائے جنت تک لے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا، اس موت سے پناہ مانگو جو تمہیں ایمان میں پیدا کرے، ایمان میں زندہ رکھے، اور تم مرنے سے پہلے کافر بن جاؤ، مرنے سے پہلے فاسق بن جاؤ، مرنے سے پہلے بدبخت بن جاؤ، مرنے سے پہلے تباہ ہو جاؤ، مرنے سے پہلے ہلاک ہو جاؤ۔ 5 اوقات اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اللہ جراثیم کو ختم فرمائیں گے۔ 5 اوقات اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا، اللہ خون کو پاک کر دیں گے۔ 5 اوقات میں اپنی نگاہوں کو جھکا دینا، اللہ نگاہوں کو پاک کر دیں گے۔ نبی کے سامنے جب نگاہ اٹھے، سامنے اللہ کے رسول کا چہرہ ہو، ہماری نظریں اٹھے، اس نظر پہ نبی فخر کرنے والے ہوں، اس نظر پہ، اس حیا پہ میرے نبی خوش ہو جائیں۔ یہ کائنات ہے، یہ کامیابی ہے، مومن بن کے رہنا، مومن بن کے زندہ ہو جانا، مرنے سے پہلے کافر ہو جانا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو میرے نبی علیہ السلام نے 24 گھنٹے مانگی تھی۔ اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ العذاب القبر، اللہ مجھے عذاب قبر سے بچانا، فتنۃ المسیح الدجال، اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچانا، فتنۃ الریاء والسمع، اللہ مجھے دکھلاوے سے پاک کر، اللہ مجھے دکھلاوے سے پاک کر، اللہ مجھے دکھلاوے سے پاک کر۔ من صلی یرائی فقد اشرف، جس نے نماز پڑھی کہ مجھے کوئی دیکھے تو وہ مشرک ہے۔ من صام یرائی فقد اشرف، جس نے روزے رکھے کہ خاندان میری تعریف کرے وہ مشرک ہے۔ من حج یرائی فقد اشرک، جو حج کرے کہ لوگ مجھے حاجی کہہ دیں، میرا دکھلاوا ہو جائے، مشرک ہے۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جو صدقہ کرے کہ لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگوں کے ہاں میرا نام بن جائے، میرے نبی نے فرمایا وہ مشرک ہے، مشرک ہے، بدبخت ہے۔ اللہ مارتے ہیں اس کے منہ پر اٹھا کر صدقہ، اللہ تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، میری ذات کو چھوڑ کر تو اس نے ایک انسان کو دکھایا، ارے اسے راضی کیا، اس کے کہنے پہ چل گیا، تو نے مجھے چھوڑ ڈالا ہے، اس زندگی سے اللہ بچائے۔ ہم مومن بن کے آئیں، مومن بن کے زندہ رہیں، مرنے سے پہلے کافر ہو جائیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ ایک وہ بدبخت بھی ہوتا ہے جس کو اللہ سعادت نصیب فرماتے ہیں، کافر پیدا ہوتا ہے، کافر بن کے زندہ رہتا ہے، اچانک موت سے قبل اللہ اسے کلمہ کی اولت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ توفیق ہے. وما توفیق الا باللہ, اے اللہ تیری توفیق مجھے ملی ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب, میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے, میں نے تیرے اوپر رجوع کیا ہے. میرے اللہ فرماتے ہیں میرے تعلق کو جس نے ذرا سا چھوڑ دیا وہ ایسے سمجھ جائے جیسے آسمان کے ساتھ لٹک رہا ہو, ستون اس کے ہاتھ میں آ جائے, ایک زنجیر کو پکڑ کے وہ کھڑا ہو, اس کے نیچے پہاڑ اور سمندر ہوں, نیچے دریائیں ہوں, کھائیاں ہوں, نیچے تباہیاں ہوں, سلائیاں ہوں, اسے پتا ہو اگر میں نے اس زنجیر کو چھوڑ دیا میں غرق ہو گیا, میں ایسی جگہ پہ جاؤں گا جہاں مجھے کوئی اٹھائے گا نہیں, ایسی جگہ پہ پہنچوں گا جہاں مجھے کوئی واپس نہیں لائے گا. ہر مسلمان یہی سمجھتا ہے میں ایک زنجیر کو پکڑ کے کھڑا ہوں. بالعروۃ الوثقی لانفصام لہا, ایسے ستون کو پکڑو جو جدا نہیں ہو سکتا, ایسی نماز کو پکڑو جو تمہیں چھوڑ نہیں سکتی, ایسے قرآن کو پکڑو جو تمہیں ذلیل نہ کرے, ایسے دین کو پکڑو جو تمہیں عزت دے, ایسے نبی کو پکڑو جو تمہیں فخر دے, ایسے رسول کو پکڑو جو تمہیں عزت دے, ایسی نماز کو پکڑو جو وحشت کو دور کرے, ایسی زکات کو پکڑو جو قیامت کے دن پل صراط کو پاک کرے, ایسی قربانی کو پکڑو جس پہ میرے نبی فخر کرے, ایسے جانور کو پکڑو جو سامنے بن کر خادم بن جائے, پل صراط پہ اٹھا کر پار کروا دے, ایسے اعمال کو پکڑو وحشت ختم ہو جائے, دہشت ختم ہو جائے, پار پار ہو جائیں. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, یہ دولت فتنہ, مال فتنہ. الباقیات الصالحات, جو باقی ہیں خیر عند ربک ثوابا, اللہ کے ہاں ان کا ثواب باقی ہے, اللہ کے ہاں ان کی لذت باقی ہے. حضرت ابو ذر غفاری آ رہے ہیں, یا رسول اللہ بتائیے اللہ مجھے کیسے رتبہ عطا فرمائیں گے. میرے نبی نے فرمایا قبیلہ غفار تمہیں مبارک ہو, آج ابو ذر غفاری مسلمان ہو رہا ہے, ان کے علاقوں میں جشن مچایا گیا. میرے نبی نے اس قبیلے کی طرف خط لکھا, کہا خدا کی قسم آج ابو ذر غفاری ایک ایسی جنت میں گیا ہے جہاں کی خوشبو ختم نہیں ہوتی, آج ابو ذر غفاری نے ایسا کلمہ پکڑا ہے جو کسی کو رسوا نہیں کرتا, آج ابو ذر غفاری نے ایسے رب کو پکڑا ہے جو کسی کو چھوڑتا نہیں, آج ابو ذر غفاری نے ایسے نبی کو پکڑا ہے جو جانوروں سے بھی محبت کرتا ہے, آج اللہ کے رسول نے ایک ایسے انسان کو دیکھا ہے خدا کی قسم جس پہ اللہ کے فرشتے فخر کرتے. قبیلہ غفار سے جب پہلا مسلمان ہوا نبی کی خدمت میں آ کے پہنچا, یا رسول اللہ میرا باپ کافر مر گیا ہے, جائیداد مجھے ملی ہے, اربوں روپے کے میرے پاس پیسے ہیں, اللہ کے نبی مجھے بتائیں میں زندگی کیسے گزاروں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخرت کا بینک ہے. کہا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں جمع کرواتا جا, دیکھ تیرا اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے, دیکھ تیرا اللہ کیسے تجھے عزتیں دیتا ہے, دیکھ تیرا اللہ تجھے کیسے بلند کرتا ہے. ابو ذر غفاری اپنے قبیلہ میں جاتے ہیں, زمین خدا کے نام پر, تمام چیزیں اللہ کے نام پر, اپنی بیوی کو بھی اللہ کے نام پر کہا کہ مال صدقہ کر دے, سب کچھ قربان کر دیا. مدینہ میں لوٹتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکیہ میرے پاس ہے, ایک پانی کا پیالہ میرے پاس ہے, میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھتا, دن کو محنت کر کے روٹی کھاؤں گا, باقی کوئی جمع نہیں کرتا. وہ یہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ جمع کرے وہ سانپ سمجھے, اژدہا سمجھے, جو کسی وقت اس کو ڈنگ مار دے گا, ایمان سے خارج کر دے گا, دولت اس کو تباہ و برباد کر دے گی. ابو ذر غفاری گزرتے ہیں, راستے میں دیکھا کہ فقیر بندہ ہے, سویا ہوا ہے, اپنی باہوں کے اوپر اس نے اپنا سر رکھا ہوا ہے. ابو ذر غفاری اپنے دل سے پوچھتے ہیں ابو ذر بتا اگر یہ بندہ اپنی باہوں کو تکیہ بنا سکتا ہے تو بھی تو بنا سکتا ہے. اس نے وہ تکیہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا, نبی کے پاس گیا, رسول اللہ میں نے وہ بھی قربان کر دیا ہے. آپ نے فرمایا سوتا کیسے ہے؟ کہا اپنی باہوں پہ سوتا ہوں. میرے نبی نے پیشانی پہ بوسہ دیا. تھوڑے سے آگے چلتے ہیں, سمندر پہ ایک عورت پیالے میں پانی پی رہی ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں, ایک آدمی اپنے چلوں میں پانی پی رہا ہوتا ہے. قرآن صحابہ کے دلوں میں ہے, ایمان صحابہ کے دلوں میں ہے, حکم صحابہ کے دلوں میں ہے. قرآن میں یہ آیت پڑھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, پیاری چیز, جان سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں دو. چل رہے ہیں, سفر شروع ہو گیا, سامنے دیکھا کہ چلو سے پانی پی رہا ہے, دل میں خیال آیا ابو ذر غفاری تو نے پیالہ رکھا ہوا ہے اسے اٹھا کے چلتا ہے، اسے اٹھا کے پھرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پیالے کی دیکھ بھال میں جتنا وقت تو لگاتا ہے، اس کی حفاظت میں جتنا دل تیرا لگتا ہے، تو اس کے بارے میں دن رات سوچتا ہے، آ جا اس پیالے کو بھی اللہ کے راستے میں دے دے، فارغ ہو جا، اپنے آپ کو خالی کر ڈال، تیرا رب تجھے پوچھے پیالہ کدھر گیا، تو کہہ دے میں چلو سے پانی پی لوں گا، تیرا رب پوچھے کہ تکیا کدھر گیا، تو کہہ دے کہ میں ہاتھوں پہ سو جاؤں گا، تیرا رب پوچھے کہ زمین کہاں ہے، تو کہہ دے اللہ کے نام پر ہے، تیرا رب پوچھے کہ دولت کہاں ہے، تو کہہ دے کہ اللہ کے نام پر ہے، تیرا رب پوچھے کہ جمع کیوں کروائی ہے، میں نے قرآن میں یہ پڑھا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، اپنے لیے آگے بھیجو اللہ کے ہاں تم پاؤ گے، آج کا ایک تاجر مالدار طبقہ اپنے بچے کو گاڑی خرید کر، کوٹھی لے کر، مکان دے کر، اس کی تمام چیزیں بنا کر، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیتا ہے تو بھی کامیاب ہو گیا، میں بھی کامیاب ہو گیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، اپنے لیے تو آگے بھیجو، اپنی جان تو بچاؤ، اپنی عزت تو بچاؤ، ایمان کو تو لے کر آؤ، اپنی جہنم بنا کر بچوں کو دنیا دے دینا اور یہ سمجھنا کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، کو انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ، اتقوا النار ولو بشق تمرتن، آج مدینہ میں اللہ کا نبی آیا، ہجرت کا واقعہ ہے، سب سے پہلے آپ نے مسجد قبا میں نماز پڑھی، آگے بڑھتے ہیں مسجد نبی بنتی ہے، مدینہ میں اعلان ہوتا ہے آج اللہ کے رسول خطبہ دیں گے، بڑے دور سے دیہاتی لوگ آتے ہیں، عرب عجم آتے ہیں، نبی اپنی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلا مدینہ میں میرے نبی کا خطبہ ہے، سب سے پہلا خطاب ہے، مدینہ والے جن سے ابھی تعارف بھی نبی کا نہیں تھا، مدینہ والے جو ابھی تک نبی سے مانوس ہوئے نہیں تھے، مدینہ والے جنہوں نے ابھی نبی کو دیکھا بھی اتنے خاص طرح سے نہیں تھا، مدینہ والوں کا ابھی کوئی خاص تعارف نہیں تھا، میرے نبی علیہ السلام نے ان کے حالات کو، بنیاد کو دیکھ کر سب سے پہلا خطبہ یہ فرمایا تھا، اتقوا النار ولو بشق تمرتن، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو، ولو من سوری اکدن، اگرچہ پنیر کا ایک ٹکڑا بھی کیوں نہ ہو، یہ خطاب میرے نبی کا جب صحابہ سنتے تھے ان کے دلوں میں اللہ بستا تھا، آخرت بستی تھی، جب میرے نبی عذاب قبر کا بتاتے تھے صحابہ کانپ کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ کون اس سے بچ سکتا ہے، کون اس سے بچ سکتا ہے، یہ تو کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، بڑے بڑے قبر والوں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، بڑے بڑے دولت والے اس کی خاک میں جا کر تباہ و برباد ہو گئے، بڑی بڑی دنیا کو اس نے بے نام کیا ہے، بڑے بڑے عہدوں کو بے عہدہ کیا ہے، بڑی بڑی عزتوں کو اس نے اپنی خاک میں چھپایا ہوا ہے، بڑے بڑے خاندانوں کو اس نے اپنی تہ میں لپیٹ لیا ہے، ان کے نام، ان کے کام، ان کے عہدے، ان کی تمام چیزیں اس دنیا نے ختم کر ڈالی ہیں، یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، نہ ہمارے پیارے نبی کا، نہ کسی رسول کا، نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی انسان کا، نہ کسی حیوان کا، نہ کسی کائنات میں کسی چیز کا، ساری دنیا تمام کی تمام چیزیں روئی کی طرح گال بن کر اس زمین کی دوست میں چلی جاتی ہیں، آج کا نوجوان بھی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی قبر پر بڑے بڑے بڑے خوبصورت محل بنا دیتا ہے، بڑے پتھر، بڑی ٹیلیں، بڑا سب کچھ لگا دیتا ہے، بڑی محبت، بڑی عقیدت، جب ماں باپ فوت ہوتے ہیں بہت کچھ کھلا بھی دیتا ہے، بہت کچھ پلا بھی دیتا ہے، بڑی مہمان نوازیاں بھی کر دیتا ہے، سفید پوش انسان اپنے والد کے لیے بہت عقیدت دکھاتا ہے، مگر اسے پتہ ہے کھانا کھلانا پلانا کسے ہے، مسکین کو کھلاؤ، فقیر کو کھلاؤ، غریب کو کھلاؤ، بیوہ کو کھلاؤ، یتیم کو اٹھاؤ، یہی تو موقع ہیں، جتنا صدقہ اس امت کو نصیب ہوا ہے، جتنے غریب اس امت کو نصیب ہوئے ہیں، جتنے فقیر اس امت کو نصیب ہوئے ہیں، جو یتیم کی فضیلت اس امت میں ملی ہے، اللہ کی قسم جو قربانی کا نظام اس امت کو ملا ہے، بار بار یہ قربانیوں تک ہماری زندگی ہمیں ملتی ہے، بار بار ہمارا ایمان بچتا ہے، بار بار ہمارا کلمہ بچتا ہے، بار بار یہ عقیدت ہے، بار بار یہ توبہ کے موقع ہیں، آخر یہ اللہ کی عقیدت ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کی طرف بار بار چھپٹ کے کیوں آتی ہے کہ یہ بیٹا میں دیکھوں اس کا حال کیا ہے، کہیں بگڑ تو نہیں گیا، کہیں گم تو نہیں گیا، کہیں کوئی اٹھا کے تو نہیں لے گیا، کہیں اسے اغوا تو کسی نے نہیں کر دیا، یہ اللہ رات کو بھی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، دن کو بھی کرتا ہے، جس دن یہ انسان مر جائے گا آخری انسان، سارے جانوروں کو بھی موت کا حکم، آسمان کو گرنے کا حکم، زمین کو پھٹنے کا حکم، سمندر کو ٹھہرنے کا حکم، جمادات ختم، امادات ختم، اجماع ختم، حیوانات ختم، سبز و شادابیاں ختم، گرمی سردی کا نظام ختم، روشنی اندھیرے کا نظام ختم، چاند سورج کا نظام ختم، تمام چیزیں ختم، ایک انسان کے لیے، ادنا انسان کے لیے، چاہے شرابی کیوں نہ ہو، چاہے زانی کیوں نہ ہو، چاہے قاتل کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ کا اگر امتی کلمہ پڑھ کر اپنے گھر میں سوتا ہے، قیامت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، اللہ کسی فرشتے کو نہیں حکم دے سکتے، نہ دیں گے کہ سور پھونک دو، تباہ کر دو، نہیں، ایک انسان کی خاطر اللہ نے پوری کائنات کو روک کے رکھا ہوا ہے، صرف ایک انسان کی خاطر، اور وہ انسان وہ ہے جس میں ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے، 24 گھنٹے ایمان کا موجود رہنا اللہ کی بڑی سعادت ہے، 24 گھنٹے ایمان کا تازہ کر دینا اللہ کی بڑی رحمت ہے، 24 گھنٹے ایمان دلوں میں بس جائے اللہ کی بہت بڑی اس امت کے انسانوں پہ اپنی محبت کی علامت کی دلائل ہے۔ لن تنال البرا، کوئی نیکی تمہیں نہیں مل سکتی، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، قربانی ہو، صدقہ ہو، ماں باپ کی فرما برداری ہو، بیوی کے حق ہو، باپ کے حق ہو، ماں کے حق ہو، غلام کے حق ہو، اولاد کے حق ہو، غریب کے حق ہو، امیر کے حق ہو، پڑوسی کے حق ہو، ساری نیکیاں ایک طرف کر دو، لن تنال البرا، کسی کا ثواب نہیں مل سکتا، حتی تنفقو مما تحبون، یہاں تک کہ وہ خرچ کرو جس سے تم پیار کرتے ہو۔ علامہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھ دیا، اس پیار کا مطلب وہ ہے کہ وہ بچہ جس سے اس کا باپ چومتا ہے، پھر دوبارہ چومتا ہے، پھر دوبارہ چومتا ہے، کبھی وہ تھکتا نہیں، کبھی رچتا نہیں، کبھی بستا نہیں، جس جانور سے اتنی محبت ہو، جس جانور سے اتنی عقیدت ہو، اس کی پیشانی کو چومنے کو دل کرے، ہاتھ لگانے کو دل کرے، چہرہ پسند آ جائے، آنکھیں پسند آ جائیں، جسم پسند آ جائے، گوشت پوشت کا مالک ہو، تگڑا اور تازہ ہو، خوبصورت ہو، چلنے میں دہشت بھی ہو، چلنے میں جلال بھی ہو، چلنے میں دلیری بھی ہو، چلنے میں تیزی بھی ہو، یہ سمجھ جائیں کہ اگر آج یہ تیز چلتا ہے، اللہ قیامت کے دن 70 گنا طاقت دے کر اس کو حشر میں لائیں گے، وہاں پر اس کی تیزی، وہاں پر اس کی پھرتی، وہاں پر اس کی لگن، وہاں پر اس کی چلن، وہاں پر اس کا حسن، وہاں پر اس کی کھال، وہاں پر اس کی آنکھ، وہاں پر اس کا قد 70 گنا بڑھے گا، 70 گنا قد بڑھے گا، 70 گنا وزن بڑھے گا، 70 گنا حسن بڑھے گا، 70 گنا تیزی بڑھے گی، 70 گنا چستگی بڑھے گی، 70 گنا انس بڑھے گا، 70 گنا محبت بڑھے گی۔ اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں سے محبت فرماتے تھے، آپ بکریاں چراتے تھے، نبی ہے کائنات کا، نیچے والا بھی نہیں معراج والا، زمین والا بھی نہیں آسمان والا، آسمان والا بھی نہیں سدرۃ المنتہا والا، سدرۃ المنتہا والا نہیں اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہونے والا، اوہا الی عبدہ ما اوہا، یہ نبی وہ تھا جس نے جتنی دیر تک جو چاہا، جیسے چاہا، جو پیارا لگا، جو دل میں آیا، جو پسند آیا، اپنے رب سے کہتا چلا گیا، اور رب نے بھی جو چاہا اس بندے سے کہتا چلا گیا، نہ اس کے کہنے کی انتہا، نہ اس کے سننے کی انتہا، نہ اس کے کہنے کی انتہا، نہ رب کے سننے کی انتہا، اتنا بڑا کلام کا وقت، اتنا بڑا موقع، اتنا بڑا نظام اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ طور پر جس وقت کھڑے تھے، 3 منٹ سے بھی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی ہے، چند منٹ، چند لمحے، وہ گفتگو ختم، تعلق ٹوٹا نہیں لیکن فی الحال کی لذتیں ختم ہو گئی، فی الحال کے ذائقے ٹوٹ گئے، وہ ملاقات، وہ میٹنگ، وہ مجلس ٹوٹ گئی، میرے نبی کی مجلس جب آئی، اوہا الی عبدہ ما اوہا، اوہا الی عبدہ ما اوہا، جو چاہا دونوں نے کہا، جو چاہا دونوں نے سنا، جو چاہا دونوں نے گفتگو کی، جو چاہا دونوں کی ملاقات ہوئی، جتنا چاہا ملے، جتنا چاہا بیٹھے، جتنا چاہا بولتے رہے، سنتے رہے، کوئی اس کی انتہا نہیں۔ اس نبی نے اس زمین پر آ کر اپنی بکریوں کو پالا، چارہ کھلایا، انہیں چلایا، انہیں پلایا، بالآخر کیا ہوا کہ وہ نبی جب احد کی جنگ میں آیا، بکریاں ساتھ تھی میرے نبی علیہ السلام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں نے جب زمین پر اپنی مینگنیاں پھینکی، دشمن اس کی بدبو کو سونگ کر اللہ کے نبی کے قریب پہنچ گیا. حقیقت آتا ہے کہ احد کا پہاڑ سرک کر اپنی جگہ سے نبی کے قریب ہلکا بنا بیٹھا, وہ ایک کمرہ بن گیا اور آواز دینے لگا, آجا اللہ کے رسول تیرے پیچھے دشمن آیا ہے. پھر اللہ نے ان مینگنیوں کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کیا. یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت و صورت کا نظام تھا, بدبو خوشبو میں بدل گئی. مینگنیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے باعزت بنی, نبی کے ارد گرد احد پہاڑ کا حلقہ بن گیا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا, ھذا جبل یحبنا ونحبه, یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے کرتا رہے گا, ہم بھی کرتے ہیں تو کرتے رہیں گے. قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے نبی کی جنت میں احد کا پہاڑ بھی ہوگا, نبی کی جنت میں آپ کی چار اونٹنیاں بھی ہوں گی, نبی علیہ السلام کی جنت میں کھجور کا تنا بھی ہوگا, نبی علیہ السلام کی جنت میں وہ گوہ بھی ہوگی جس نے آپ کی نبوت کی گواہی دی تھی, نبی علیہ السلام کی جنت میں آپ کا وہ اونٹ بھی ہوگا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا تھا اور وہ بغاوت سے پاک ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں وہ جبل ابی قبیس بھی ہوگا جس پر دن کو 12 بجے میرے نبی بیٹھا کرتے تھے, آپ دھوپ لگایا کرتے تھے, اللہ نے اس کو بھی جنت میں میرے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو ہمہ وقت زیارت کا موقع بھی عطا فرمائیں گے. یہ صرف عقیدت کی محبت کی علامتیں ہیں. اس نبی نے اس زمین پہ آ کر صدقے کو, صدقے کے بعد قربانی کو, قربانی کے بعد حج کو, حج کے بعد زکات کو, زکات کے بعد جہاد کو, جہاد کے بعد ہجرت کو, ہجرت کے بعد اپنی تمام جان مان تن من سب کچھ قربان کرنے کو, یہاں تک کہ رسول اللہ نے اپنے سیدنا حسن حسین کی قربانیوں کو, سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقات کو, اما عائشہ کے صدقات کو, حضرت خدیجہ کے مال کو, عثمان غنی کے مال کو, سیدنا عمر بن خطاب کی دولت کو, سیدنا ابو بکر صدیق کے مال کو, حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت کو اللہ کے راستے میں قربان کر کر اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا کہ میرے صحابہ نے اتنا کچھ آگے بھیج دیا ہے, اللہ نے میرے ہر صحابی کو امامت کا رتبہ عطا کر دیا ہے. پوری کائنات میں صحابی جب اٹھے گا اکیلا نہیں اٹھے گا بلکہ قائد المسلمین بن کر اٹھے گا. کوئی صدقے کا سردار, کوئی نماز کا سردار, کوئی قرآن کا سردار, کوئی ایمان کا سردار, کوئی حج کا سردار, کوئی کس کا سردار, کوئی کس کا سردار. ایسی دولت بنا کر جاؤ, ایسے اعمال بنا کر جاؤ. جانا ہے یا نہیں پہلے اس پر یقین پیدا کرو, جانا ہے کہ نہیں. یہ وہ لفظ ہے جو آج امت سے بالکل نکل گیا, امت کی روح میں یہ لفظ موجود نہیں رہا, امت کے گھروں میں یہ لفظ موجود نہیں, امت کے خاندانوں میں یہ لفظ موجود نہیں, امت کی بیٹیوں میں نہیں, بیٹوں میں نہیں, خود میں نہیں, بڑوں میں نہیں, چھوٹوں میں نہیں, امام میں نہیں, مقتدی میں نہیں, رہبر میں نہیں, مقتدا میں نہیں, کہ جانا ہے بھی کہ نہیں, جانا ہے بھی کہ نہیں. اس ایک لفظ نے پوری کائنات کو بگاڑ دیا. جانا ہے جس کو یقین تھا, جس کو یقین تھا کہ میں نے جانا ہے, وہ مغرب کی نماز میں بھی رسول اللہ کی صورت میں اپنے کمرے میں جا کر اپنے دینار کو صدقہ کر کر پھر آ کر نماز کو کھڑی کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں اگر دنیا سے چلا گیا دینار کا حساب کون دے گا. جس کو یقین تھا کہ میں نے دنیا سے جانا ہے, اس نے تیمم کیا, سامنے پانی موجود تھا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی سامنے ہے, آپ تیمم کرتے ہیں, آپ نے فرمایا مجھے یقین نہیں ہے میں پانی تک چلا جاؤں گا, اس لیے میں نے تیمم کر دیا. جس نے جانا تھا خدا کی قسم اس کے پاس جب فقیر آتا تھا, آج تک اس نبی نے کسی کو واپس نہیں کیا. نبی اپنی امامت میں, خطابت میں, قیادت میں, سیادت میں, نبوت میں, رسالت میں, عقیدت میں, صلاحیت میں, اخلاق میں, وحی میں, ہر چیز میں اپنی محنت کرتا تھا. نبی علیہ السلام کا صحابی سیدنا ابو ہریرہ اس پوری کائنات سے ہٹ کر نبی کے چہرے کو دیکھ کر صرف اس سے حدیثیں لیتا تھا. 5474 حدیثیں امت پہ پہنچا کر سیدنا ابو ہریرہ کہتا ہے میری بھوک بھی مٹ گئی, پیاس بھی مٹ گئی, گھر بھی بن گیا, ماں بھی مسلمان ہو گئی, آخرت بھی بن گئی, دنیا بھی بن گئی, مجھے اب کائنات میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جانا ہے کہ نہیں, آج اس پر یقین بنا لو, آج اس پر محنت کر لو. اللہ کی قسم کسی کی قربانی اللہ رائے گاہ نہیں فرمائے گا. کسی کا جانور ذبح ہوگا اس کے صدقے کیسے بڑھیں گے؟ میرے نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا علی المرتضی حضور کے داماد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، بچوں میں سب سے پہلے جس نے نبی کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کی قسم سیدنا علی المرتضی کے پاس جس وقت فقیر آیا، بیٹا بیٹھا ہے، بیٹی موجود، فاطمہ موجود، حضرت علی موجود، دسترخوان لگ گیا، سج گیا، فقیر کے سامنے آپ نے کہا سب کچھ اٹھا کر اس کو دے دو، نہ میں کھاؤں گا نہ میرا بیٹا کھائے گا، بیٹی کھائے گی، کوئی نہیں کھائے گا، سب کچھ اسے دے دو۔ امام زین العابدین اللہ رب العزت کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کون سا آدمی تھا دنیا سے جس وقت گیا، آپ کو جس نے غسل دیا، کمر پر لکیر پڑی ہوئی، زخم بھرے ہوئے، بیڈ سول بنے ہوئے، زخم کی حالت میں دنیا سے گئے، بیوی سے آ کر سوال کیا گیا بتاؤ زین العابدین کرتے کیا تھے؟ کہا صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا تھا، رات کو اپنے کندھے پہ چیزیں اٹھا کر پہاڑی علاقوں کی بلندیوں تک جاتا تھا، غریبوں کو جا کر وظائف دیتا تھا۔ جس دن اس کی وفات ہوئی پہاڑی علاقوں میں رونے کی سسکیاں بن گئی، اس کے جنازے میں عورتیں اور مرد شریک ہوئی، بوڑھے اور جوان شریک ہوئے، ہر ایک کی آہ زاریاں تھی۔ جب بان میں پتہ چلا معلوم ہوا کہ 360 انسانوں کا ماہانہ وظیفہ اور روزانہ کی خوراک زین العابدین پہنچایا کرتا تھا۔ توفیق اللہ دیتے ہیں، مانگو تو صحیح، وہ کون سا بنی اسرائیل میں آدمی نکلا؟ باہر دیکھتا ہے بھوک پڑی ہوئی ہے، باہر دیکھتا ہے پیاس پڑی ہوئی ہے، عورتیں بھوکی، مرد بھوکے، بچے بھوکے، ہر ایک بھوکا۔ ذہن میں خیال آیا کاش کہ یہ سامنے پہاڑ ہے جو ریت کا بہت بڑا ٹیلا ہے، میرے پاس ہوتا میں اس کو سونے کا بنا کر بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا، ہر ایک کو لقمہ ملتا، خوراک ملتی، پیاسے کو پانی ملتا، بھوکے کو روٹی ملتی۔ ارے رجے ہوئے کو کھلانا کوئی خوراک نہیں ہے، پانی پینے کے اوپر گلاس پلا دینا کوئی پیاس کو بجھانا نہیں ہے، کپڑے کے اوپر کسی کو کپڑا دے دینا یہ لباس نہیں ہے، ٹوپی کے اوپر دوسری ٹوپی رکھ دینا یہ لباس نہیں ہے، جوتی کے اوپر ڈبل جوتیاں دے دینا یہ لباس نہیں ہے، انسان کی تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے انہیں کھلا دینا، پلا دینا، خوش آمد کروا دینا، نام پیش کر دینا، دنیا کے سامنے دکھلاوا کر دینا، ہائے ہائے وائے وائے کے لیے اپنی دنیا کو برباد کرنا، آخرت کو برباد کرنا، یہ اس امت کی خاصیت نہیں ہے۔ اس فقیر کو تلاش کرو، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں نہیں محنت کرتا کہ اگر میں یہاں سے نکلا تو ایمان کا کیا بنے گا، کلمے کا کیا بنے گا، دنیا کا کیا بنے گا، تعلیم کون کرے گا، تبلیغ کون کرے گا، سفید پوش پہنا ہوا ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیا، آپ لوگ اور میں سمجھ کے کہتے ہیں کہ یہ بابا جی تو بڑے امیر آدمی، بھائی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج تک انہوں نے ہم سے کچھ مانگا نہیں، آج تک محلے سے کچھ مانگا نہیں، آج تک کوئی اپیل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں، آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تعرفہم بسیماہم، میرے نبی نے بتایا جاؤ ان کی پیشانیوں کو دیکھو، تمہیں ان کی مسکینی ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دے گا تو کھائیں گے، نہیں دے گا تو بھوکے مر جائیں گے، مگر کس کے نام پہ جائیں گے؟ اللہ کے نام پہ جائیں گے۔ ان کو تلاش کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم وہ صحابی ہے جو رات کو چل کر بیوہ کی ہنڈیا کو چڑھاتا ہے، رات کو چل کر حاملہ عورت کے لیے انتظام کرتا ہے، رات کو چل کر بیوی کو اٹھا کر وضع حمل کے بعد جو اس کی خوراک دی جاتی ہے اس کے گھروں میں اس کے انتظام پر اپنی بیوی کو مامور کرتا ہے، اپنے کندھوں پر آٹے کا تھیلا اٹھا کر اس کے گھر میں دستک دیتا ہے، رات کو گشت کرتا ہے، دائیں بائیں چلتا ہے، جب اس کو عمرا ملتے ہیں، ہرقل ملتا ہے، کیسر ملتا ہے، کسرا ملتا ہے، عمر بن خطاب اپنے ایمان کی حالت میں صحابیت کے روپ میں، عاجزی کے روپ میں، ایمان کے روپ میں بالکل زمین پر بیٹھتا ہے۔ وہ بادشاہ گورنر آ کر سوال کرتا ہے، عمر بن خطاب کدھر ہے؟ بتایا جاتا ہے سامنے زمین پر بیٹھا ہوا ہے، کپڑوں کے ساتھ کیچڑ لگا ہوا ہے، دیکھتے دیکھتے رہ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ہاں میں نے تورات میں پڑھا تھا، عمر بن خطاب وہ ہوگا جس پر اللہ الہام کریں گے، عمر بن خطاب وہ ہوگا جس کے کپڑوں میں ٹانکے ہوں گے، عمر بن خطاب وہ ہوگا جس کے نام پر بادشاہوں کے تمام کی تمام چیزیں لرزنا شروع ہو جائیں گی، عمر بن خطاب وہ ہوگا جس کی شہادت اللہ کے دین پر ہوگی، عمر بن خطاب وہ ہوگا جو زمین پر نبی سے گفتگو کرے گا، اللہ اوپر آسمان سے ہاں کر دیں گے، ہاں کر دیں گے۔ یہ صحابی تھے، ایمان ٹپکتا تھا، بیواؤں کا سہارا، یتیموں کا سہارا۔ آج انگریز کے ملک میں آپ جاؤ، وہاں پہ آپ کو کہتے ہیں عمر گشت، جیسے آج کل یہاں پہ کہتے ہیں رات کو پولیس گشت کرتی ہے، کہتے ہیں انہوں نے نام رکھا ہوا عمر گشت۔ عمر رات کو گشت کرتا تھا اسلام کے اندر مسلمان صحابی بن کر، آج انگریز اس کی نقالی کرتے ہوئے پوری رات اپنی سیکورٹی کا نام عمر گشت رکھتا ہے، اور اس صحابی کے نام پر خدا کی قسم پورے یورپ کے اندر عمر گشت کے نام سے اس وقت وہاں پہ پولیس پھرتی ہے، لوگوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، غریبوں کے پاس جاتی ہے، امیروں کے پاس جاتی ہے، وہاں پر سیکورٹی کا نظام اچھا ہے، ڈکیتی سے بچاؤ ہے، حفاظت ہے، انتظام ہے، سب کچھ ہے۔ یہ حضرت عمر کی وہ کیفیت ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک دو شیزہ لڑکی آ کر کھڑی ہوئی، آپ نے سوال کیا بیٹی کہاں سے آئی ہے، اس نے کہا میں دمشق کے علاقے سے آئی ہوں۔ آپ نے پوچھا تو جنگلات سے آئی ہے، کہا میں جنگلات سے آئی ہوں۔ کہا رات کو تجھے کسی نے کاٹا ہو، کسی نے مارا ہو، کسی نے چھیڑا ہو، کسی نے حملہ کیا ہو، وہ بیچاری نگاہیں نیچے کر کر آنسو نکالتی ہے، اس کے قدموں پہ آنسو گرتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا اللہ کی قسم امیر المؤمنین، جس جگہ پر عمر بن خطاب دنیا میں موجود ہو وہاں پر کسی درندے کی بھی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کی اس بیٹی کے اوپر حملہ کرے، یا کسی زانی کی جرت نہیں وہ ہاتھ لگائے، یا کسی شرابی کی جرت نہیں وہ مجھے چھیڑے۔ میں نے دمشق سے لے کر مدینہ تک آتی ہوئی آئی ہوں، میں نے ہر ایک کو ایسے دیکھا ہے جیسے وہ ماں باپ کے روپ میں ہوتے ہیں، ان کی نرمیاں، ان کی شفقتیں، ان کی رحمتیں۔ ڈکیت اپنی جگہ پر ہے، شرابی اپنی جگہ پر ہے، لیکن عمر بن خطاب تیرا عدل، تیرا انصاف، تیری تقسیم، تیرا جہاد، تیرا صدقہ اللہ کی قسم اتنا قبول ہے، پوری زمین پر تیری امامت کا، خلافت کا اثر پڑا ہوا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے قریب آنا ہے۔ امت کہاں چلی گئی؟ امت کی نمازیں کدھر ہیں؟ امت کی زکات کدھر ہے؟ کسی قبر پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، 500 بندہ وہاں پہ موجود ہے، اگر 7 وہاں پہ قبر کے پاس مسجد ہے، 5 بندے وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ کھانے اور پینے کے سلسلے ہمارے زندہ ہو گئے، عبادت کے سلسلے ہمارے مردہ ہو گئے۔ اللہ کی قسم اپنے اس محلے میں آ جاؤ، 5 بندے نماز پڑھتے ہیں، 500 نماز نہیں پڑھتے، اللہ سے دوری کہاں پہنچ گئی؟ اس امت کے رزق میں آ جاؤ، سود اس میں آیا، شراب اس میں آئی، جوا اس میں آیا، لاٹری کمیٹیاں اس میں آئی، بولی کی کمیٹیاں اس میں آئی، جواریوں کی قسمیں اس میں آ گئی، مگر ایمان کے رزق کے اندر ہر انسان دور سے دور بھاگتا ہے، حرام کی تلاش میں ہم سب سے آگے بڑھنے والے بن گئے۔ یہ امت اللہ سے اتنی دور ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام کی قیادت، سیادت جن صحابہ نے تسلیم کی، آج امت حضور کو پسند نہیں کرتی، اپنی تقریب میں، اپنے فنکشن میں، اپنی شادیوں میں، اپنے بیاہ میں، اپنی موت میں، اپنی وفات میں، یہاں تک کہ دنیا سے جو بیچارہ چلا جاتا ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے، اس کو بدعتی بنا کر۔ ارے اللہ کے بندے رخصت کرنا ہے تو اس کو سنت کے مطابق رخصت کر ڈالو، موت کے بعد اس کی واپسی نہیں۔ جو مرتا ہے اٹھ کر جاؤ اللہ کے نام پہ اس کا صدقہ کرو، جو مرتا ہے اسے کہو اونچی آواز سے کلمہ پڑھ، جو مرتا ہے اس کو کہو اللہ کے بندے داڑھی رکھ۔ آج داڑیاں کیوں رکھی ہیں آپ نے؟ 10 دن آپ کو سنت ابراہیمی کی نسبت نصیب ہو رہی ہے، مونچھیں آپ کی بڑی ہو رہی ہیں، داڑیاں آپ کی بڑی ہو رہی ہیں، ناخن آپ کے بڑھ رہے ہیں، کیوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جانور قبول ہو جائے، کیا یہ نہیں چاہتے کہ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمارا نبی بھی سرخرو ہو جائے؟ 10 دن داڑھی بڑھتی ہے، نبی کی نسبت سے، قربانی کی نسبت سے، ذلحجہ کی نسبت سے، جانور کی نسبت سے، صدقے کی نسبت سے مونچھیں بڑھتی ہیں. الحمدللہ کیسی پابندی ہے، امت کے چہرے دیکھیں کوئی کلین شیو نظر نہیں آتا. اللہ نے سب کو توفیق عطا فرمائیے. وہ اس کا منتظر ہے، میں اپنے رب کا قرب چاہتا ہوں، نبی کا قرب چاہتا ہوں. آج عید کا دن آپ کو دو نبیوں کا امتی بناتا ہے، دو نبیوں کو. حضرت ابراہیم کے امتی بھی آپ شمار ہوتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین بھی نصیب ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تو ہم ہیں ہی ہیں. دو نبیوں کی امت کی نسبت، دو نبیوں کی نبوت کے سائے میں، دو نبیوں کے صدقے کے سائے میں، دو نبیوں کی قربانی کے سائے میں، خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. اس امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا. اللہ کو قربانی کے گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو قربانی کے خون نہیں چاہیے. ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ ڈر چاہتے ہیں، تقویٰ چاہتے ہیں، اخلاص چاہتے ہیں، عقیدت چاہتے ہیں، سب کچھ چاہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یدخر شیئا لغد، پوری 63 سالہ زندگی میں آئندہ کے لیے کبھی چیز کو رکھا نہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ امت اور نبی کا فرق ہے. لا یدخر شیئا لغد، آج تک نبی نے کسی چیز کو ذخیرہ نہیں کیا، نبی نے کسی چیز کو سٹاک نہیں کیا. نبی کے پاس نہ فریج کا مسئلہ، نہ فریزر کا مسئلہ، نہ کبھی برف کے بلاک لگائے. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ. سیدنا ابو بکر صدیق کی قربانیاں دین کے راستے میں آپ کو بلند کر کر، معراج میں بھی رسول اللہ کو سیدنا ابو بکر کی آواز آئی. اللہ کہاں سے آئی؟ کہا ایک تیرے دوست نے تیرے زمین پہ یاد کیا. اللہ نے اس کی آوازیں آسمانوں تک پہنچائیں. آسمان پر جبرائیل کی آواز نہیں پہنچتی، سیدنا ابو بکر صدیق کی وہاں پر بھی آواز پہنچی. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، کل کا دن اللہ آپ کو اور مجھے زندگی والا نصیب فرمائے. دعائیں کرو، اللہ ہمیں یہ دن دیتا ہے، ہم سے ہماری زندگی کا حق ہمیں دے رہا ہے. مرنے سے پہلے ہم اس نبی کے امتی ہیں، مرنا ہے، جانا ہے، قبر میں جانا ہے. کل کا جانور، کل کا دن، کل کی قربانی، کل کا صدقہ، کل کی گھڑیاں، کل کا نظام، کل کا سیکنڈ، کل کا منٹ. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے آج سے لے کر رات سے لے کر صبح تک اپنی وقت کے اندر کھایا نہیں، پیا نہیں، بیوی کا حق استعمال نہیں بھی کیا، اس نے اس وقت ادباً جیسے بھی ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک مکمل سال کی عبادت اللہ کے ہاں پیش کر دی. اس نظریے سے رہنا. لیکن عقیدت یہ ہے کہ ہم اس قربانی کی طرف اس طرح سے آئیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، مال سے دور کر دیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، گوشت سے دور ہو جائیں. گوشت کی محبت امت میں زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ اپنی پسند رکھنی ہے، اپنے آپ کی جو پسند نہیں ہے وہ تقسیم کرنی ہے. بندے کو اس پر اللہ کی طرف سے اجر عظیم نصیب نہیں ہوتا، اجر عظیم نصیب نہیں ہوتا. اللہ کی قدرت کا نظام ہے. حقیقت میں آتا ہے اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو بیٹے ہیں، بوڑھے باپ کے سہارا ہیں، ان کو قربان کرنے کا حکم بھی دیا، خواب بھی دکھایا، بتایا بھی. اور پھر جتنی طاقت سیدنا ابراہیم کی اس چھری پہ لگی ہے، شاید آج تک کسی نے چھری پر اتنی طاقت نہیں لگا سکی. یہ معجزہ ہے، طاقت لگانے میں بھی معجزہ، پھر طاقت کو نیچے استعمال نہیں ہونے دیا، یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے. اس سے نیچے جو بیٹا ہے وہ بھی اللہ کا معجزہ تھا، جس نے باپ سے کہہ دیا ہو چہرہ ہٹائیں، باپ سے کہہ دیا ہو مجھے نہ دیکھیں، باپ سے کہہ دیا ہو ماں کو سلام کہنا، باپ سے کہہ دیا ہو میرے کپڑوں پہ خون گر جائے تو ماں کو نہ دکھانا، باپ سے کہہ دیا ہو میرے اوپر ترس نہ کھانا، باپ سے کہہ دیا ہو میرے اندر خیال زیادہ نہ لگانا، اپنے رب کو دیکھنا. عقیدت بیٹے میں، عقیدت باپ میں، عقیدت قوت میں، عقیدت طاقت میں، عقیدت زور میں، ہر چیز کے اندر. اور ابھی قربانی نہیں ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ نے تیری قربانیوں کو قبول فرما لیا. امت اس بات کا اندازہ لگائے، اگر آپ ایک ٹی وی، سائیکل، موٹر سائیکل، فریج، فریزر، کمپیوٹر، کلیٹر، تمام کی تمام چیزیں قسطوں پر لینے پر تیار ہیں، دینے پر تیار ہیں، خریدنے پر تیار ہیں، فلم، ٹی وی، موسیقی، نیٹ، تمام چیزیں، فیس بک، ہر چیز کو استعمال کرنے پر بیٹا اپنے باپ سے پیسے لیتا ہے، نہیں بھی دیتا قسطوں پہ لے لیتا ہے، ہر چیز کر دیتا ہے، ہر گھر میں ڈبل فریج، ڈبل فریزر، ہر گھر میں کپڑے، ہر گھر میں ڈبل جوتیاں، ہر گھر میں ڈبل جوڑے، ہر گھر میں ڈبل بستر، ہر گھر میں ماشاءاللہ کھانے اعلیٰ، پینے اعلیٰ، تمام چیزیں اعلیٰ. پھر آج امتی کھڑا ہو کر مولوی صاحب سے پوچھتا ہے، میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں، میرے اوپر قربانی آتی ہے کہ نہیں. یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اپنی عقیدت بنا کر، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، قرض لے کر، دب دب کر، محنت کر کر، اس قربانی کے لیے، اپنے جانور کے لیے پیسے اکٹھے کرو، کرنے نہیں تو کرنے پڑے تب بھی کرو، اس کو قربان کر دو. یہ مہنگا سودا نہیں، یہ آپ کی قبر وحشت کو ختم کر کر، حشر کی تمام عزتیں نصیب کر کر، جنت کے دروازے کھلوا کر، اللہ کے نبی کی آپ کو صحبت نصیب فرمائے. یہ سوال امت کیوں کرتی ہے؟ اور کس جگہ پہ سوال کیے؟ کبھی پوچھا ہے جی میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں، میں ٹی وی لے سکتا ہوں؟ صاحب نصاب ہوں کہ نہیں، میں فریج فریزر رکھوں کہ نہیں؟ کہیں بھی سوال نہیں کرتا. شادی بیاہ نے تو اتنی تباہیاں پھیلا دی کہ ہر قرض لینے پہ تیار ہے. بیٹی کو ٹی وی دینا ہے، میں نے مجھے قرض لینا پڑے میں لوں گا، میں نے سود پہ بھی لینا ہے تو لے لوں گا، فریج دینا ہے، فریزر دینا ہے، سوٹ دینے ہیں، سب کچھ دینے ہیں. اور مصیبت تو یہ ہے کہ جب تک نہیں دینے شادی نہیں ہوتی. بھائی دینے ہیں تو شادی کے بعد دے دو، بعد میں دے دو، بیوی آپ کی ہے، مگر شادی کیوں روک دی؟ جہیز پر شادی کیوں روک دی؟ تمام چیزوں پر نسبتیں ختم کر دی گئی ہیں. آج قربانی کے مسئلے میں آتا ہے جی میں صاحب نصاب نہیں ہوں، میرے اوپر فرض نہیں ہے، میرے اوپر لازمی نہیں ہے. بھائی آپ نے کرنی ہے تو اللہ کے ہاں ملنی ہے، کرنی ہے تو اللہ نے آپ کو دینی ہے، کرنی ہے تو جنت آپ کی ہے، کرنی ہے تو قبر آپ کی روشن، کرنی ہے تو کل صراط آپ کا چمکے گا، کرنی ہے تو اللہ کے ہاں آپ کی عزت بنے گی، کرنی ہے تو فائدہ آپ کا ہے. اللہ کو کس چیز کی ضرورت؟ اللہ چاہے سارے غریبوں کو قربانی کی راتوں رات توفیق عطا فرما دے، مگر نہیں دیتا. کیوں؟ اگر سب غریب کو توفیق مل جائے تو امیر لوگوں کی قربانی کھائے گا کون؟ حکمت ہے اس میں. چاہیں تو راتوں کو خزانے دے دیں، اس امت سے پیاری امت اللہ کو کوئی نہیں ہے. اللہ کی قسم، اس امت کی عورتوں کو جنت کا سردار بنایا گیا، اس امت کے نواسوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا گیا، اس امت کے صحابی کو تمام جنت کے بوڑھوں کا سردار بنایا گیا، اس امت کے نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا، اس امت کی کتاب کو تمام کتابوں کی سرداری نصیب ہو گئی، اس امت کے کلمے کو سب نبیوں کے کلمے کی نجات کا ذریعہ بنایا گیا ہے. اس امت میں اللہ نے نبی، امت اور اس کی کتاب اور اس کا دین اور اس کی قربانیاں اور تمام کی تمام چیزیں عزت والی کی ہیں. کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ حضرت مریم کی طرح آپ کے اوپر پیسہ پھینک دیں، دولت سے آپ کو مزین کر دیں؟ نہیں. آپ نے کبھی سوچا اس بات کو؟ اللہ مجھے امیر بناتا ہے، 10 غریب مجھے دیتا ہے. کیوں؟ غریب آپ سے لے کر آپ کی جنت بنانے کا ذریعہ ہے، فقیر آپ سے لے کر کھانا کھائے گا وہ آپ کی جنت ہے، یتیم کو بوٹی آپ دیں گے وہ آپ کی جنت ہے، طالب علم کو دیں گے جنت ہے، ان مجاہدین کو جن کے جسم پر زخمے ہیں، دانت ٹوٹ گئے ہیں، ان کے خاندان شہید، مائیں شہید، بیٹیاں شہید، پیسہ، دولت، تمام کی تمام چیزیں بینک میں رکھ کر مر کر قبر میں چلے جانا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اس پیسے کو لگاؤ، مصرف آپ کے سامنے ہیں، ان مجاہدین کو دو، ان طلباء کو دو، ان علماء کو دو، ان عوام کو دو جو اللہ رب العزت نے غریب بنائے، یتیم بنائے، بے سہارا بنائے، ان بچیوں کو دو جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں، ان عورتوں کو دو جو بیچاری بیوہ ہو چکی ہیں، ان مجاہدین کو دو جنہوں نے ہمارے بارڈر، ہمارے ملک، ہمارے ایٹمی پلانٹ، ہماری تمام چیزیں اپنے جہاد، ایمان، جذبہ حسب قوت کلم دولت اس کے اعتبار سے دن رات کو جاگ کر اس ملک کی ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. وہ مجاہدین اسلام ہیں پوری کائنات پہ, جس جگہ پر بھی وہ موجود ہیں, جس جگہ بھی جاؤ گے اللہ کی قسم کافروں کے سامنے سینہ تار کر مجاہدین اسلام اپنے دن دگنی رات چگنی ترقیاں کرتے ہیں. یہ سوال مت کرو جہاد کوئی کرتا ہے کہ نہیں, یہ بات یاد رکھو الجہاد مازن الى یوم القیامہ, نبی کا فرمان ہے جہاد قیامت تک چلے گا. نبی کا فرمان ہے موسلا دھار بارشیں جب تک برستی رہیں گی جہاد ہوتا رہے گا. یہ مت سوچو کون مجاہد جہاد کرتا ہے کون نہیں کرتا, کون سی تنظیم حق پہ ہے کون سی تنظیم باطل پہ ہے. اس چیز سے ہٹ جاؤ, نبی کے فرمان پہ آ جاؤ. نبی نے کہا قیامت تک چلے گا یہ سمجھو کہ جہاد چل رہا ہے. اللہ جس کو قبول کرتا ہے وہ اس وقت لڑ رہا ہے. یہ سوال نہ کرو, نبی کی بات پہ یقین کر لو, جماعتوں پہ نہیں تنظیموں پہ نہیں. نبی نے کہا کہ چلتا ہے 24 گھنٹے چلے گا. الہ یوم القیامہ کب تک چلے گا؟ قیامت تک چلے گا. اس نبی کی بات پر یقین کرتے ہوئے مجاہدین اسلام کے لیے قربانیاں بھیجو, ان کے بچوں کے لیے بھیجو, بیواؤں کے لیے بھیجو, شہداء کے لیے بھیجو. یہ ان کا حق ہے, ہمارا فرض ہے, ان کا کردار ہے, ہماری جزا ہے, ان کی پکار ہے, ہماری لبیک ہے. ان کے نظام کے اندر اللہ کی قوتیں ہیں, آج ہمارا ان سے تعاون کا ذریعہ ہے. کتنی خوبصورت امت ہے. جس مجاہد کو کھلانا چاہیں آج مجاہد آپ کے سامنے ہیں, جن طلباء کو کھلانا چاہیں مدارس سامنے ہیں, بیواؤں کو سہارا دینا چاہیں سامنے ہیں, یتیم تلاش کریں سامنے ہے, فقیر تلاش کریں سامنے ہے. کسی کو بیوہ بنا کر اللہ نے امیر پہ احسان کیا ہے کہ آہ اس بیوہ کو کھلا, کسی کو یتیم بنا کر اللہ نے امیر پہ احسان کیا ہے آہ اس یتیم کو کھلا, کسی کو مجاہد بنا کر آپ کا امتحان لیا ہے آہ اس مجاہد کو کھلا, کسی کو بے سہارا بنا کر آپ کو دے دیا ہے آہ کھلاتا تو اللہ ہی ہے نا, دیتا تو اللہ ہے, پہناتا تو اللہ ہے, پیسہ بھی اللہ کے پاس, دولت بھی اللہ کے پاس. تو عرض کر رہا ہوں آپ کو امیر بنا کر باقی دنیا میں اکثریت کو فقیر بنا کر, آپ کو پیسہ دے کر باقیوں کو پیسہ نہ دے کر آپ پہ رحم کیا ہے, آپ پہ کرم کیا ہے, آپ پہ بہت بڑی شفقت کی ہے, آپ کی ساری مصیبتیں یہ صدقہ ٹالتا ہے. مگر صدقہ آگ نہیں, آج صدقہ انسان کھاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں, قربانی کی عقیدت ذہن میں بٹھاؤ, فلسفہ ذہن میں بٹھاؤ, تقویٰ ذہن میں بٹھاؤ, خلاصہ ذہن میں بٹھاؤ. امیر طبقے آج امیر نہیں ہیں, جب ان کی قربانیاں سپلائی ہو کر اللہ کے پاس پہنچیں گی تو امیر ہو جائیں گے. آج امیر نہیں ہیں, کل ہوں گے جب قربانی پہنچے گی. اگر ہاتھوں میں رہی, فریج میں رہی, فریزر میں رہی, گھر میں رہی تو سمجھ جائیں کہ وہ قربانی نہیں ہے, قربانی نہیں ہے. فتویٰ کہہ دے گا ٹھیک ہے کھا لو, مگر تقویٰ کہے گا نہیں اللہ کے راستے میں دے دو. ام سلمہ نے گوشت رکھا ہمارے نبی کے لیے, رات کو اپنے خامت کو افطاری دوں گی, رات کو جب نکالا تو پتھر بن گیا. حضور نے پوچھا بتا کسی نے مانگا تھا؟ کہا مانگا تھا مگر میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. فرمایا نہیں, اسے اللہ نے تیرے پاس بھیجا تھا, تو نے اسے واپس کیا. اور یاد رکھیں فقیر مسکین جیسا مرضی کیوں نہ ہو, حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاس مسکین ایسے ہیں اگر وہ جان بوجھ کر بھی جھوٹی قسم کھا لے خدا ان کی لاج عزت بچانے کے لیے اس قسم کو بھی سچا کر دیتا ہے, سچا کر دیتا ہے. ایک صحابی نے یا رسول اللہ میری بہن ہے اس نے کسی کے دانت توڑ دیے, آپ فیصلہ فرمائیں. میرے نبی نے فرمایا بلاؤ اس کو. بلایا, جس کے دانت توڑے تھے اس کو بھی بلایا. اللہ کے نبی نے ان کو پوچھا ہاں بھائی معاف کرنا ہے؟ کہا نہیں, ہم تو اس کے دانت توڑیں گے. سن نبی سن, دانت توڑے گا تو دانت ٹوٹے گا. رسول اللہ نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ اس عورت کے دانت قصاص اور بدلے کے طور پہ توڑ دیے جائیں. ایک صحابی مجمع میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اس عورت کا سکا بھائی تھا, کھڑا ہو کر اس نے کہا واللہ لا تکسر سنین, اللہ کی قسم اس عورت کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. کیا عجیب ماجرا بن گیا, نبی نے کہا توڑ دو, قرآن نے کہا ٹوٹیں گے, صحابی کھڑا ہو کر کہنے لگا واللہ لا تکسر, اللہ کی قسم نہیں ٹوٹیں گے. گستاخی بھی آ رہی ہے، بے ادبی بھی آ رہی ہے، قرآن کا انکار بھی آ رہا ہے، اس پہ قسم بھی کھا گیا، غریب صحابی ہے، نبی بھی وہاں کھڑے ہیں، وہ بھی کھڑا ہے، خاندان بھی کھڑے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام سوچ رہے ہیں، ایک دو منٹ کے بعد اس کے خاندان والے کھڑے کھڑے کہنے لگے، ہاں اللہ کی قسم نہیں ٹوٹیں گے، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، یہ غریب ایسے ہیں، اگر یہ کبھی قسم کھا لیں، اگر وہ جھوٹی بھی ہو، وہ ہو بھی نہ سکتی ہو، اللہ پھر بھی اس کو کر دیتے ہیں، سچا کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، سجا دیتے ہیں۔ حضور نے آ کر پیشانی کو چوما، کہا واہ، اللہ نے کیا لاج رکھی ہے، اللہ نے ان کے دل کو کیا نرم کر دیا ہے، تو قسم کھا گیا، قرآن کا انکار بھی ہوتا ہے، نبی کا بھی انکار ہوتا ہے، تیری تو جہنم بن جانی تھی، لیکن اللہ نے اس کو بچا کر آج تیری قسم کو بھی سچا کر دیا، اس کو بھی معاف کروا دیا۔ امت اس بات کو سمجھے، قربانی تقسیم ہے، قربانی مال دولت گوشت پوست جانور اپنے آپ سے ہٹا کر اللہ کے قریب کرنا ہے، قربانی یتیم کو خوش کر کر رب کو خوش کرنا ہے، قربانی مسکین کو خوش کر کر رب کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے بھائی مدارس اسلام آج سے 10 سال پہلے ایسے مؤثر اور ایسے متاثر ہو چکے ہیں اب کہ ان کے اندر خیرات دینے والا یہ سمجھتا ہے، اگر میں نے پیسے دے کر پرچی کٹوا لی تو یہودی آ کر مجھے شہید کر جائے گا۔ مجاہدین اسلام کو مسلمان تعاون کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے، اگر آج میں نے مجاہدین کو کچھ دے دیا، حکومت کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ بیواؤں کو دے دیتے ہیں، این جی اوز وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کی وجہ سے مدارس اور مجاہدین اسلام انتہائی اس وقت متاثر انداز میں مقروض بن کر شہداء اسلام مجاہدین اسلام بھی سوال کر کر آپ کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یہ قربانی اللہ کے رسول کے نام پر، صحابہ کے نام پر، خاندان کے نام پر، اپنے نام پر کرنی ہے، بس اس کو ہاتھ سے چھوڑ دو، ہاتھ ابو بکر کی طرح جھاڑ دو، گرد و غبار ختم کر دو، سب کچھ اللہ کے نام پہ کر دو، آؤ ان مجاہدین اسلام کی طرف اپنے حصے ڈالو، ان تنظیموں کے ساتھ حصے ڈالو، ان تک گوشت پہنچاؤ، کھالے ان کے ہاں پہنچاؤ، قسائیوں کو نہ دو، ایسے ویسے لوگوں کو مت دو جو بدعت پہ ہوں، شرک پہ ہوں، جو صرف آپ کی شہرت کے لیے آپ سے کھالے مانگتے ہو، نہیں، عقیدت کے ساتھ ذبح کرو، ذبح کرواؤ، پیار سے گوشت بنواؤ، کھال اٹھا کر ہاتھوں سے جا کر وہاں تک پہنچاؤ جہاں پر آپ کو اعتماد ہو، شاید آئندہ سال کی قربانی میں ہم شریک نہ ہو سکیں، آپ شریک نہ ہو سکیں، یہ چھری نہ پھر سکے، خون کا قطرہ نہ نکل سکے، یہ جنت ہماری نئی نہ بن سکے، یہ جانور ہماری پل صراط کی سواری نہ بن سکے، یہ پیسہ ہمارا نہ آ سکے، ہمارا چلنا پھرنا موت کے ہاتھوں چلا جائے۔ یہ تمام زندگیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، نہ ہیں نہ ہوں گی، نہ کبھی تھی نہ کچھ ہیں۔ اس لیے اللہ نے آج ہمیں ایمان میں پیدا کر کر، ایمان میں زندہ رکھ کر، ایمان کی موت کی طرف راغب کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس بات کا، ہم ایک مسلمان کل عید کے استقبال کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں وہاں تک بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس فریضہ میں ہمارے ہاتھ سے چھری چل جائے، وہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہم جنتی بن جائیں، اللہ ہمیں قبول فرما لیں۔ اس نبی کی اتنی بڑی امت جنتی بن جائے، مگر وہی بات بنیاد ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، اور قربانی میں صرف اللہ ملتا ہے، باقی سب کچھ چلا جاتا ہے، صرف اللہ ملتا ہے۔ اگر منظور ہو تو سب کچھ کرو، اگر اللہ نہیں چاہیے تو پھر تو وہی ایک گوشت کی مثال ہے، کھایا اور پیا اور ذبح کر ڈالی۔ اللہ ہم سب کو اس مجمع تک آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح تمام حضرات سنت کے مطابق گراؤنڈ میں 7 بجے تشریف لائیں، 7:45 انشاءاللہ نماز عید موجود وقت پر اللہ کے حکم سے ادا کر دی جائے گی۔ تمام حضرات کوشش فرمائیں مصلی جائے نمازیں اپنے لیے بھی اور اپنے سے زیادہ ساتھیوں کے لیے بھی لانے کی کوشش فرمائیں، جو نیک بندہ بھی اس پہ پاؤں رکھے گا وہ بھی آپ کی سعادت بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس فریضہ کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔